2008 rok, przymierza z kosmosem. Zmieniam stan rzeczy wedle natchnienia. Czarne chmury nad miastem, ziemia zapewni atrakcję. To tu, to tam, szydek, smakam jak Babies i Butthead, znak w kulturze moderna, rozsiany po tawernach. Tak zmienia się kalendarz, tak zmieniają się ludzie, idąc przez tunel. Każdy szorstki jak Pumex. Jest wiele rzeczy, których nie zrozumiem, czy zrozumieć nie chcę. Jeden trafi jak w szermierce. Rap to jest Bentley, którego kierowcą jest MC, wiesz? Gram to sam, się mam to gram beter. Cham go twardo, jak z Atlanty Falcon. To plan do bram, obrał go fakt, zło, strach, coś jeszcze. Niczym klimat mafialko i lata 30. Niebezpieczne, czaisz? Jestem człowiekiem z przyszłości, z przeszłością przenośni. Polmos, konflikt paradoksów wzmacnia. Tra, aglomeracja w snach. 3-2-1-0, giełdowy krach. Poszło w sferę, nie jestem Jupiterem. 3-0-0-0-8, cofnięty w 2003. Syf, nie bestseller, płyt, tworzę jazz. Jest z tym jazda na czele armii ludzi znikąd, to ja i moje siomy. I z tym związane ryzyko. Zapoznaj się z rubryką nazwaną nieznani. To my z otchłani, jak w płucach kranik. Człowiek z przyszłości, mówi to coś ci. Człowiek znikąd, TZW incognito. Ryzyko, wszystko jest wliczone w koszta. To gdzie ja chcę, byle sam został. Człowiek z przyszłości, mówi to coś ci. Człowiek znikąd, TZW incognito. Ryzyko, wszystko jest wliczone w koszta. Byłem, będę, jestem, być muszę. Zero wykluczenia, nie ten, co falsetem szyby tłucze. Każdy wers to strzała, mikrofon łukiem. Wiesz jak to działa, jak 3008 z muzyką laser garaż. DJ na świetnych plackach, tłucze triki, jak sala krzyczy. Tak zieleń zastąpiły monolity. Dlatego tu jestem, stres, dzień, noc. Dzień w dzień to samo, tak to trend zer. Niczym Syrano, u boku anioł, u drugiego diabeł. Wiem, że damy radę. Ten na patencie brygadę niesie rap, opanowuje eter. Tu niemożliwy przeciek, przecież uderzam z impetem. Człowiek z przyszłości, mówi to coś ci. Człowiek znikąd, TZW incognito. Ryzyko, wszystko jest wliczone w koszta. To gdzie ja chcę, byle sam sprostał. Człowiek z przyszłości, mówi to coś ci. Człowiek znikąd, TZW incognito. Ryzyko, wszystko jest wliczone w koszta. To gdzie ja chcę, byle sam sprostał.